i tyle produktów w niskich cenach. A teraz hit. To dopiero okazja. Wszystkie szampony do włosów aż 20% taniej. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 28 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jest wniosek do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Prokuratorzy wrócą rano do przesłuchania byłego szefa KNF-u. Usłyszał już zarzut. Pożar budynku socjalnego na Opolszczyźnie. Ewakuowano kilkanaście osób. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej złożył wniosek do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie. Grzegorz Schetyna poinformował o tym na Twitterze. W niedzielę trzy ukraińskie jednostki wojskowe próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Rosjanie najpierw ostrzelali okręty, a następnie je przejęli. Strona rosyjska zatrzymała 24 ukraińskich marynarzy, 12 z nich aresztował sąd w Symferopolu. Andrzej Duda, który gościł wczoraj w Bułgarii, zapowiedział, że Polska włączy się w działania międzynarodowe, których celem będzie zakończenie konfliktu. Nie ma wątpliwości, że Rosja jest agresorem. To jest coś, czego zaakceptować nie można i Polska się z takim działaniem absolutnie nie godzi. Niewykluczone, że dziś będzie wspólne oświadczenie unijnych krajów w sprawie incydentu na Morzu Azowskim, ale na razie bez decyzji o ewentualnych sankcjach wobec Moskwy. Tu państwa członkowskie są podzielone, co potwierdziło wczorajsze spotkanie w Brukseli przedstawicieli unijnych krajów do spraw bezpieczeństwa. Pierwsze dyskusje potwierdziły, że o jednomyślność będzie bardzo trudno. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że za sankcjami opowiedziały się Litwa, Estonia, Polska, Czechy i Słowacja przy poparciu Wielkiej Brytanii i Szwecji. Niechętne zaostrzaniu tonu wobec Rosji są m.in. Włochy, Cypr, Grecja, a także Węgry, które podkreślały, że przede wszystkim należy się zająć sytuacją mniejszości narodowych na Ukrainie. Na razie więc unijne państwa próbują dopracować wspólne oświadczenie. Ma być w nim apel do Rosji o zwrot trzech ukraińskich okrętów i o zwolnienie załóg, a także potwierdzenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Katowicach rano ciąg dalszy przesłuchania byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przerwano je późnym wieczorem, informuje prokurator Tomasz Tadla. Musimy podejrzanemu okazać jeszcze ogromną ilość dokumentów, dowodów. Stąd też na tym etapie oczywiście nie mogę przybliżyć ani szczegółów związanych z tym, jak jest skonstruowany zarzut oraz oczywiście tego, czy podejrzany przyznał się do jego popełnienia. Obrońca Marka H. poinformował, że chodzi o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści przez osobę trzecią. Grozi za to do 10 lat więzienia. Strażacy walczą z pożarem budynku socjalnego w Zdzieszowicach na Opolszczyźnie. Ewakuowano 19 osób. Ze wstępnych informacji wynika, że dwie zostały poszkodowane. Zgłoszenie dostaliśmy po drugiej w nocy, mówi Elżbieta Zalewska ze straży w Opolu. Pożarem objęte było pierwsze piętro i częściowo drugie piętro. Ewakuowano 19 osób, które były mieszkańcami tego budynku. Nadal trwa jeszcze przeszukiwanie obiektu. Ewakuowani mieszkańcy znaleźli schronienie w pobliskiej szkole. Kryzys w radomskim samorządzie. Radni z PiSu i prezydent miasta z PO nie mogą porozumieć się w sprawie emisji miejskich obligacji. Może to doprowadzić do wstrzymania wypłat dla urzędników i nauczycieli oraz rozpisania przedterminowych wyborów. W samorządowym budżecie na pokrycie deficytu potrzeba około 40 milionów złotych. Radni Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, że są przeciwni zaciąganiu nowych zobowiązań i dlatego nie godzą się na emisję obligacji. A jak przekonuje szef klubu Dariusz Wójcik, wypłaty dla pracowników to wyłączna odpowiedzialność prezydenta miasta. Jeżeli taki sygnał tylko do nas przypłynie, że na pensję może zabraknąć, poinformujemy Państwową Inspekcję Pracy, Najwyższą Izbę Kontroli, żeby skontrolowała stan finansów. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego to decyzja radnych destabilizuje miejskie finanse. Co może skutkować chociażby tym, że nie wypłacimy pracownikom samorządowym wypłat. Autobusy mogą nie wyjechać na radomskie ulice. Możemy zaprzestać odbioru odpadów. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, pierwsze problemy finansowe pojawią się na początku przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Był autorem zdjęć do takich filmów jak Wesele Andrzeja Wajdy, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa czy Piraci Romana Polańskiego. W Warszawie pożegnano wybitnego operatora filmowego Witolda Sobocińskiego. Zmarł 19 listopada w wieku 89 lat. Podczas uroczystości pożegnalnej zabrzmiała muzyka z filmu Ziemia Obiecana. Był to jeden z ponad 90 obrazów, do których autorem zdjęć był Witold Sobociński. Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski podkreślił, że artysta wychował wiele pokoleń filmowców. Liczne hollywoodzkie kariery polskich operatorów nie wzięły się znikąd. To ty, Witku, dzieliłeś się z nimi swoją filozofią, uczyłeś ich, jak robić filmy, a nie jak je fotografować. Dziekan Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej w Łódzkiej Szkole Filmowej Zbigniew Wichłacz powiedział, że dokonania Witolda Sobocińskiego stanowią trwały ślad w historii polskiej kinematografii. Tak bardzo utalentowanych postaci się już dzisiaj nie spotyka, którzy rangę zdjęć filmowych wynieśli na taką orbitę, że dzisiaj one zupełnie inaczej funkcjonują. Urna z prochami Witolda Sobocińskiego została złożona na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To sporcie Adam Malecki. Co pan tak skrzypi? A teraz? Mikrofon już skrzypi, tak. Piłkarska Liga Mistrzów. Na początek poznaliśmy pierwsze drużyny, które zagrają na wiosnę w fazie pucharowej. To między innymi Bayern Monachium, który pokonał 5-1 Benfica Lizbona. Kolejne bramki i kolejny historyczny wyczyn Roberta Lewandowskiego. W swoim 77. spotkaniu w Champions League Robert Lewandowski strzelił 50. i 51. bramkę. Tylko Van Nistelrooy i Messi potrzebowali mniej meczów na strzelenie 50 goli w elitarnych rozgrywkach. Dwa rzuty rożne, dwie główki, dwa gole. Jeżeli napastnik ma taki bilans, to znaczy, że raczej się nie mylił, podsumowała występ lewego monachijska Süddeutsche Zeitung. Poza nim bramki dla Bayernu zdobyli Robben, Dwie i Ribery, a dla Benfiki Getson. Zwycięstwo w dobrym stylu ucieszyło mocno krytykowanego ostatnio trenera Niko Kovacza, którego przyszłość w klubie jest niepewna. Kovacz może odetchnąć. Jego drużyna nie tylko wysłała z boiska czytelny sygnał, ale też na razie uratowała mu miejsce pracy. Zwycięstwo zapewniło Bawarczykom awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Brawo, Robert Lewandowski. Pamiętasz, ile Cristiano Ronaldo strzelił goli w Champions League jak dotąd? Powyżej 100. Tak, 121. Wczoraj nie trafił, ale przecież liczy się drużyna. Juventus Turyn pokonał skromnie 1-0 Walencję, a świetnie bronił Wojciech Szczęsny. Widziałeś tego fenomenalną paradę? Akurat byłeś. Akurat nie, ale Ronaldo miał asystę, więc no, jednak coś tam przyłożył. Brawo. Z grupy wychodzą Bianconeri, a także Manchester United, który w doliczonym czasie gry wyrwał zwycięstwo Young Boys. José Mourinho z radości cisnął nie jednym bidonem z wodą, ale całą zgrzewką bidonów. Na wiosnę w Champions League wystąpił także Roma i Real Madryt. Z pierwszego miejsca z grupy wychodzą Królewscy, ponieważ w bezpośrednim starciu w Rzymie wygrali 2-0. Awansowały również Ajax Amsterdam i Manchester City, to już wcześniej. The Citizens zremisowali 2-2 z Olimpikiem Lyon. Francuzi i Shakhtar Donieck o awans powalczą w ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu. W klubowych mistrzostwach świata, tych siatkarskich, druga porażka PGE z Krybyłchatów, tym razem mistrz Polski, choć prowadził 2-0 w trzecim secie 19-12, przegrał z Fakiemem Nowy Urengoj 2-3. Półfinał uciekł z krzes przed nosa. Do najlepszej czwórki awansowała Kuciny Lubę Civitanowa. Włosi po bardzo emocjonującym meczu pokonali po tiebreaku Zenit Kazań i obrońcy tytułu też odpadają. A w ekstraklasie siatkarze 9. zwycięstwo na 9 meczów Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Lider trzyma się mocno, a dziś wczoraj pokonał w Warszawie 3-1 Oniko Warszawa. W lidze hokeja na lodzie w najciekawszym spotkaniu 25. kolejki Tatry Ski pod Halę Nowy Targ przegrało z GKS-em Tychy 3-5, a ważna informacja hokejowa jest też taka, że nowym prezesem PZHL-u został Mirosław Minkina. Jeszcze, już mam kończyć, ale Robert Kubica jeździł w Abu Zabi, powiem tylko, że 32 okrążenia, sprawdzał ogumienie, więc nieważne są czasy, ale miał 8 czas, a najszybszy był Vettel. Trochę się spieszymy, bo będzie długi utwór za chwilę, ale to po kolei. Na razie na Pogórzu. Słucham. November Rain. Proszę nie rozpraszać na Pogórzu Karpackim i w Karpatach, zaraz zobaczysz. Zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane jedynie rano, głównie na obszarach występowania mgieł duże. Na Warmii możliwe niewielkie opady śniegu. O poranku mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. -3 stopnie Zakopane, Suwałki, -2 Jelenia Góra, Białystok, -1 stopień Przemyśl, Rzeszów, Opole, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Lublin, 0 w Kielcach, Krakowie, Wrocławiu, +1 stopień w Katowicach, Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Gdańsku, do w Gorzowie i Szczecinie zaraz będzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dostałeś w prezencie bony Sodexo wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w MediaMarkt? Czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC lub 12% na produkty AGD. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

can see. Nothing really matters. Nothing really matters. But moi! Dzisiaj silniki hamujące są na odpowiednim poziomie, wyhamowaliśmy, jest odpowiednia godzina i teraz będziemy przechodzili do badania. Okej. Okay. Dobrze? Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, pytanie od pani Marty i będziemy badali nasze mieszkanie. Pani Marta dopytuje, gdzie w naszym domu znajduje się takie najbardziej niebezpieczne skupisko bakterii. Bakterie są oczywiście w wielu miejscach, natomiast gdybym miał się zastanowić, gdzie są te potencjalnie groźne dla nas, to powiedziałbym tam, gdzie jest jedzenie. Tam, gdzie znajduje się jedzenie, czyli na pewno kuchnia. No, zresztą to chodzi nie tylko o bakterie, ale to też może chodzić na przykład o grzyby, czyli na przykład pleśnie. Na pewno brudna gąbka do mycia naczyń jest siedliskiem wielu bakterii, więc warto po każdym myciu gąbkę porządnie wypłukać, porządnie wycisnąć i zostawić, żeby wyschła, nie, żeby gdzieś tam leżała zlew. Na pewno sam zlew, jak jest brudny, nieodczyszczony, a jeszcze czasami mamy taką, niektórzy z nas przynajmniej mają taką, taki zwyczaj, że na przykład jak mięso odmrażamy, to nalewamy do zlewu gorącej wody i to mięso nam wsadzamy, a w tym zlewie no różnie bywa. Prosiłbym o delikatność, jest wczesna pora. Proszę mi wierzyć, jestem wyjątkowo delikatny. Na pewno sama kuchenka. Mm-hmm. Jeżeli tam co jakiś czas nam coś wykipi, coś spadnie i to później tam tak czas jakiś taki przegląd tygodnia. Tak, mamy. Rośnie. I później na przykład coś gotujemy i odkładamy na przykład łyżkę, którą się tam miesza i odkładamy na to, a później tą łyżkę bierzemy i potem wkładamy do zupy czy tam do jakiejś potrawy. Brudna deska, brudny blat. Natomiast to wszystko oczywiście może być źródłem bakterii i jest źródłem bakterii, ale mam wrażenie, że nasze pożywienie ma kontakt z tymi przedmiotami czy z tymi miejscami dosyć taki krótki. Mimo wszystko. Natomiast jest jedno miejsce, gdzie pożywienie jest przez długi czas i to jest lodówka. Mhm. Jeżeli lodówka jest zaniedbana, jeżeli jest w niej bałagan, to tam, mimo tego, że w lodówce te procesy, bym powiedział, biologiczne, chemiczne, one przebiegają dużo wolniej, no bo jest niższa temperatura. No po to wkładamy do lodówki właśnie, żeby wolniej te wszystkie procesy, między innymi gnilne, ale jakieś też tam inne zachodziły. Natomiast musimy mieć świadomość, że jedzenie w lodówce jest zwykle bardzo długo. Z lodówki wyjmujemy na chwilę, nie wiem, na przykład wędlinę, pokroimy na kawki i z powrotem wkładamy tam. I teraz, jeżeli w tej lodówce panuje bałagan, przychodzi mi, proszę mi wierzyć, na myśl wiele słów, które mógłbym tutaj powiedzieć, ale ja sobie oszczędzę i państwu, i tobie też. To może być kłopot. W teorii powinno być tak, że jeżeli w lodówce na przykład mamy, nie wiem, otwarty jogurt, albo śmietanę, nie zużyjemy całości i ją zostawimy i zapomnimy o niej. I tam na przykład na niej wyrośnie jakaś pleśń. Wszystkie rzeczy, które w tym momencie są otwarte w lodówce, powinny zostać wyrzucone. Naprawdę? Tak powinno być. Nawet te rzeczy, które mają jeszcze ten odpowiedni okres ważności. Mięso albo te rzeczy, które są przed obróbką termiczną, nie powinny mieć w ogóle styku z tymi, które obróbki termicznej nie potrzebują. Czyli jeżeli na przykład mamy mięso, które będzie gotowane albo smażone, a obok mamy wędlinę, którą po prostu kroimy i kładziemy sobie na kanapkę. One nie powinny się stykać, one powinny być na różnych półkach, najlepiej one powinny być zamknięte w czymś, na przykład sery, nabiał, no to jest kłopot. Znaczy, jak idziemy do sklepu, to widzimy, że pani na przykład na dziale mięsnym ma nawet osobny nóż, osobną wagę, osobne blaty i tak dalej. W naszej lodówce to wszystko się z sobą miesza i styka. I gdybym miał powiedzieć, gdzie potencjalnie może być największe zagrożenie, to powiedziałbym w zaniedbanej, żeby nie powiedzieć gorszego, nie użyć gorszego słowa, lodówce. A ja bym powiedział, że w tornistrze szkolnym, tak w okolicach 31 sierpnia, kiedy odkrywamy, że tam jednak coś mieszka. bo to często odkrywamy po wakacjach. Na sam koniec. Na sam koniec. Wtedy się dziwimy, jakie życie jest różnorodne. Nigdy nie widziałem takich gatunków. Czego to w ogóle? Grzyby to są, czy nie? Taki eksperyment naukowy, proszę pana. Kiedyś mój syn zrobił. Schował część obiadu do szuflady, bo chciał sprawdzić, co się z nim stanie. Nie wyszło. Nie pytam dalej, dobrze? Dziękuję panu. Wyschło. A, to dalej. Bo to był ryż z czymś tam i on wysechł. A, ryż. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Tak, na B była piosenka. Projekt Tata. Muzyczna. Dobrze, zespół. To wspomniałeś zespół Breakout, to właściwie. Ja zacznę... Już skończę. Flash, okej. Okay. Zacznę od tego, że kiedy byłem małym chłopcem, hej, moi rodzice opowiadali mi o tym, jak było, kiedy oni byli mali. Ty pewnie też tak masz. Czasem było to fascynujące opowieści. Tak, z obozów harcerskich mamy. Innym razem o tym, jak tata miał daleko do szkoły. No, o autobusach tylko mógł pomarzyć. Ja też często opowiadam dzieciom o moim dzieciństwie wspaniałym, choć w czasach słusznie minionych. No i chcą słuchać. Jakiś czas temu słuchaczki projektu Tata, pani Monika i Ala, w ramach książkowych podpowiedzi podsunęły mi pomoc naukową do tego typu rozmów. Książkę Kaktus na parapecie, a napisała ją Magdalena Zaremska. Kiedy próbowałam moim córkom wyjaśnić, jak wyglądało moje dzieciństwo i dlaczego pewne rzeczy robiłam tak, a nie inaczej, to się okazało, że to jest nieprzekładalne zupełnie. Świat się tak bardzo zmienił, że nie da się tego w dwóch zdaniach opowiedzieć. I z tego ogromu właśnie zmian wpadłam na pomysł na książkę, bo też pomyślałam sobie, że no właśnie, że nie jestem jedyna, że jest mnóstwo ludzi, którzy przecież mają dzieci, borykają się z tymi samymi pytaniami. Opowiada autorka, która posłużyła się metodą przeniesienia głównego bohatera, Mikołaja, do lat 70. Do szkoły, na podwórko. Zdezorientowany chłopiec wszystkiego musi się nauczyć, zrozumieć i opanować w mig. Pyta więc często przyjaciela o to i o tamto i o to samo, co dzieci podczas słuchania odnośnie tamtych czasów pytają dziś nas. Na przykład taki wyjazd na wykopki. No przecież to brzmi jak jakaś legenda. Ale wykopki to jest oczywiście moje doświadczenie. To było fajne w tej książce, że mogłam sobie poprzypominać mnóstwo historii. Moje córki czytały Kaktusa kilka razy, bo zawsze tak jest, że one uczestniczą w tym. Natomiast wielokrotnie dostaję listy od czytelników, że dzieci słuchały książki z szeroko otwartymi oczami, nie dowierzały na w ogóle, ale jak to możliwe? No, zwłaszcza pewnie dzieje się tak, u nas tak było, kiedy w fabule pojawia się komputer, za pomocą którego Mikołaj próbuje wrócić do naszych czasów. Tak przy okazji Wrocław kiedyś przecież słynął z zakładów Elwro. Ja jeszcze w szkole uczyłem się informatyki na komputerach Elwro Junior, ale w książce komputer to ogromna maszyna u mamy w pracy, zajmująca osobne pomieszczenie. To jest w ogóle jeden z pierwszych, który jest wręcz w laboratoryjnych warunkach. Trzeba było założyć fartuch, żeby wejść do środka. I nie każdy mógł w ogóle. Taki ostatni komputer się zachował. W Jaworzynie Śląskiej jest Muzeum Kolejnictwa i tam trafił ostatni komputer wyprodukowany w Dzierżoniowie. Początkowo się zastanawiano, czy go nie sprzedać na aukcji, bo tam jest sporo złota, różnych metali, więc sam w sobie jest dużo wart, ale na szczęście zachował się, więc można go obejrzeć. No, może zajrzymy kiedyś do Jaworzyny, a podczas czytania kaktusa frajdę będą mieć też wrocławianie, no bo ich wyobraźnia zaniesie na ulice miasta sprzed lat. Miałam troszeczkę problem, dlatego że ja w dzieciństwie mieszkałam w Katowicach, więc musiałam sporo książek przeczytać, dowiedzieć się w ogóle, na przykład do kiedy po wrocławskim rynku jeździły tramwaje. Dla mnie takie szczegóły są bardzo istotne, żeby sprawdzić wszystko, żeby się nie okazało, że właśnie, że tutaj jest jakieś przekłamanie. W tej książce jest jedno przekłamanie, bo pojawia się ulica Trzebnicka, prowadzi do Trzebnicy. Ja ją zmieniłam na Moskiewską, dlatego że chciałam bardzo mocno podkreślić to, jak wiele nazw ulic zostało zmienionych. Lektura jest świetną pomocą do opowieści o różnych i różnicach naszych dwóch światów, które dzieli przepaść, choć pewnie tak samo myśleli nasi rodzice i ich rodzice o tych dwóch światach. Ja w tym roku byłam z moim tatą w Działoszynie, z którego pochodzi. On w latach 50. przyjeżdżał do swojej babci i nie było tam prądu jeszcze. Pamięta czasy lampki naftowej. Tato jest pierwszym pokoleniem, które poszło na studia. A moja mama pasała krowy w dzieciństwie, biegając na bosaka. Teraz jest panią magister i kilka razy zmieniła zawód. Ale to, co jest bardzo takie fascynujące, że to nie był tylko problem Polski. Pamiętam, jak odkryłam we Włoszech analfabetyzm też przed wojną, było to normalne zjawisko. Świat bardzo przyspieszył. No jest to fascynujące, jeżeli możemy się cofnąć kilka dekad i się okazuje, że jesteśmy w zupełnie innym momencie cywilizacji. To jest świetne. Książkę Kaktus na parapecie znaleźliśmy w naszej dzielnicowej bibliotece, ale niedawno odbyło się jej też wznowienie. Z nową okładką można znaleźć. A przy okazji kolejny piknik naukowy w maju przyszłego roku będzie pod hasłem My Maszyny. Może taki wielki komputer można byłoby jakoś zaprezentować. A co? Możemy próbować oczywiście. Krystian Hanka, bardzo dziękuję. Ja lubię chodzić po Augustowie z moimi dziećmi. A tu, tatuś, chodził do szkoły. Ale tego boiska jeszcze nie było. A dużo pomijasz historii? Niektóre trzeba delikatnie ominąć. I 7 trójek. Dzień dobry panu. Szanowny panie doktorze Rożek, właśnie znalazłem w lodówce jakiś podejrzany jogurt. Zgodnie z sugestią wyrzuciłem to, co było w lodówce. Tam jakieś mięsiwo, żona wczoraj kupiła jakieś coś. Jest czyściutko i zdrowo. Tylko jak ja jej to wytłumaczę, jak wróci z pracy, że to dla naszego wspólnego dobra. Dziadek Krzysiek, Polska Południowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy, trzymamy za pana kciuki, chociaż rzeczywiście doktor Rożek powinien wydawać takie zaświadczenia, a że to z przypisu doktora. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny. Oraz drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 35%. Lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Ja w sprawie floty dla mojej firmy. Dobrze trafiłem? Do Skody. Idealnie. pan pozwoli, że zdejmę miarę i uszyję perfekcyjny leasing z promocyjnym pakietem Full Service. Bezpośrednim wsparciem od doradcy, polityką flotową dedykowaną pana firmie i telematyką dopasowaną do pańskiego biznesu. Wykorzystaj szyty na miarę pakiet usług flotowych Skoda Business Expert dla małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegóły na businessexpert.com. Flota od Skody. Od 9 lat najchętniej wybierana przez przedsiębiorców. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O właśnie, teraz jest 7:30. Romuald Wójcik. Do 10 może potrwać dogaszanie pożaru składowiska opon w Żorach w województwie śląskim. Ogień objął około 10 tysięcy metrów kwadratowych, płynęły wysokie na 6 metrów sterty. Opanowanie ognia zajęło strażakom ponad 4 godziny. Na miejscu działa około 25 zastępów straży pożarnej, około 70 strażaków. Pożar jest w zasadzie zlokalizowany, to znaczy, że nie rozprzestrzenia się już na większy obszar. Kapitan Andrzej Pilny dodaje, że udało się obronić budynki magazynowo-produkcyjne i pozostałą część składowiska. Donald Trump być może odwoła spotkanie z Władimirem Putinem podczas szczytu G20 w Buenos Aires. To reakcja prezydenta USA na wydarzenia na Morzu Azowskim. Donald Trump powiedział, że czeka na raport zespołu do spraw bezpieczeństwa narodowego i to zdecyduje o najbliższej przyszłości. Być może do tego spotkania nie dojdzie. Potępiam tę agresję, podkreślił amerykański prezydent. W Warszawie będą dziś protestować taksówkarze. W południe kolumna składająca się z kilkuset aut ma przejechać sprzed Stadionu Narodowego i Torwaru na Plac Trzech Krzyży. To druga akcja taksówkarzy tej jesieni. 18 października do Warszawy przyjechali kierowcy z całej Polski, domagając się od rządu ograniczenia konkurencyjnych firm, które ich zdaniem łamią prawo, takich jak Uber czy Taxify. Taksówkarze zapowiadają, że jeśli ich postulaty nie zostaną wysłuchane, to kolejny protest zorganizują w godzinach szczytu. Ekonomia w Trójce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w swoim wpisie na Twitterze zagroził koncernowi General Motors odebraniem subwencji federalnych. Powodem gniewu Trumpa jest decyzja GM o zamknięciu swoich zakładów w Stanach Maryland, Michigan i Ohio. W wyniku decyzji General Motors o zamknięciu zakładów produkcyjnych w trzech stanach, z których dwa, Ohio i Michigan, miały kluczowe znaczenie w wyborze Donalda Trumpa na prezydenta w wyborach w 2016 roku, pracę straci przynajmniej 14 tysięcy pracowników. Indeksy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję na lekkich plusach. Inwestorzy mają nadzieję na porozumienie Stanów Zjednoczonych i Chin w sprawie handlu na piątkowym szczycie G20. Dow Jones wzrósł o prawie 0,5%, S&P zyskał 0,3%, technologiczny Nasdaq zyskał symbolicznie 0,01% na plusie. O sytuacji na międzynarodowych rynkach w komentarzu specjalnie dla Trójki mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzisiaj mamy posuchę w danych ekonomicznych z Polski i Eurolandu i dopiero po południu za oceanem zostaną opublikowane statystyki dotyczące inflacji, rynku nieruchomości i wzrostu PKB. Mogą mieć one wpływ na grudniową decyzję amerykańskiego banku centralnego o poziomie stóp procentowych. Globalni inwestorzy niecierpliwie czekają na zaczynający się pojutrze szczyt G20, na którym dojdzie do arcyważnego spotkania pomiędzy prezydentami USA i Chin na temat zasad współpracy gospodarczej. Ustalenia lub ich brak będą mieć poważne konsekwencje nie tylko dla wspomnianych krajów. Na rynku ropy naftowej dzisiaj odbicie, cena baryłki drożeje. Dzisiaj akurat o 2%, ale i tak jest nisko. 160 litrów surowca wydobywanego w Teksasie kosztuje teraz 52,5 dolara. Na koniec waluty. Euro kosztuje prawie 4,30 zł, dolar 3,80, funt 4,85, a za franka szwajcarskiego na rynku międzybankowym trzeba płacić 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, jedynie rano, głównie w obszarach występowania mgieł, duże. Na Warmii możliwe niewielkie opady śniegu, no i temperatura o poranku, a właściwie w ciągu dnia maksymalna to minus 3 stopnie na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich, około zera w centrum do plus 2 na północnym zachodzie i nad morzem, czyli krok po kroczku zbliża się ten czas, ale o tym zaraz opowie Państwu pan Kuba. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację. A to już w piątek. Będę miał dla Państwa niezwykłe pamiątki od wyjątkowych ludzi. Zachęcam do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 6 zł 15 groszy z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu, także to się bardzo Państwu opłaci. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola przy frontu

face before. Nobody was really sure he was on the house floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. O właśnie. Bardzo dziękujemy. Paul McCartney, Piotr Medz, zapraszamy na jutrzejsze poranne spotkanie. Jutro także będzie do wygrania bilet. A dziś, dzień dobry panu. Chciałbym usłyszeć Hey Joe, Paula McCartneya. Także ja mieszkam koło Tauron, ale także mam dwa kroki. Mogę nawet spacerkiem się przejść na piechotę. Miłego dnia, dziękuję wszystkim. Bardzo dziękujemy. Oczywiście będzie miał pan blisko. Bilet jest pana, drogi słuchaczu. Hey Jude może nawet zagra. Za 16, 17 minut będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. Steve Woźniak, współtwórca legendarnej firmy komputerowej Apple, odwiedził Polskę. Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie, podczas którego rozmawiał ze studentami i młodymi przedsiębiorcami o nowoczesnych technologiach, ale nie tylko. Mówił, czym dla niego jest wolność, czym jest szczęście, a także tłumaczył, dlaczego nie korzysta z Facebooka. Jestem na Facebooku, ale tak naprawdę używałem go tylko 3 miesiące w swoim życiu. Długo z niego nie korzystałem, ale jak zacząłem, to scrollowałem telefon za każdym razem, kiedy tylko brałem go do ręki. Aż zauważyłem, że to staje się nawykiem, a nawet uzależnieniem. Nie podobało mi się to. Dlatego postanowiłem tego uniknąć. Silne nawyki odbierają ci wybór, a wybór to wolność. Choice is freedom. Odczucia mam bardzo dobre. Jakby Steve to jest taki klasyczny inżynier, bardzo mądry umysł, bardzo fajne myślenie. Podoba mi się mindset i jakby wiedza, którą nam chciał przekazać. Mi bardzo się podobało to, że Steve jest tak mocno zaangażowany w edukację, bo jest to ta część, o której się dużo nie mówi, szczerze mówiąc, zawsze był bardzo mocno związany z technologią, a widać, że ma tego ducha, aby tą wiedzę dalej przekazywać i żeby faktycznie młodych ludzi inspirować. Ja uważam, że spotkanie było bardzo merytoryczne. Podobało mi się tak naprawdę każdy aspekt, a część, która mi najbardziej zapadła w pamięć, to słowa Steve'a, które mówią o tym, że technologia jest tworzona przez ludzi, a nie na odwrót. Also, the young student... Młody student siedzi i mówi, używam tej technologii, ponieważ jest dla mnie dostępna. Student ten modyfikuje siebie samego, żeby dopasować się do tej technologii, którą stworzył Apple, Google czy Facebook. Modyfikuje swoje zachowanie zamiast zastanowić się jako człowiek, dlaczego to on dostosowuje się do maszyny, a nie ona do niego. Bardzo mi zapadła w pamięć myśl mówiąca o tym, to jest bardzo prosta myśl, że każda technologia powinna być użyteczna dla człowieka w tym rozumieniu, że dawać mu jakąś moc, jakieś nowe możliwości. Tak nawet zwykły młotek ulepsza jakby działania człowieka, a co dopiero nowe technologie. Jeżeli takie myślenie będzie towarzyszyło przedsiębiorcom i programistom, to wtedy technologia faktycznie nie będzie dla nas zagrożeniem, tylko będzie niosła same korzyści w przyszłości. Stąd jedno sobie zapisałem, żeby zapamiętać o tym, że Steve jest zdziwiony, że rozwój technologii nie zmniejszył ilości pracy, jaką ludzie wykonują. Ja bardzo lubię jeść i było wspomniane o tym, także bardzo się cieszę, że był jeszcze taki akcent ludzki o szczęściu, że jest bardzo ważny w naszym życiu. Dla mnie to był bardzo ważny moment, kiedy był położony akcent właśnie na to. Szczęście równa się 3 razy F. Food, fun and friends. Jedzenie jest niezbędne do życia. Oczywiście nie możesz bez niego przeżyć. Radość i zabawa to cała rozrywka, a przyjaciele to znaczy po prostu ludzie. Kilka takich myśli pod rozwagę na cały dzień także dla Państwa. Steve Woźniak przyleciał do Polski na zaproszenie Polskiej Fundacji Narodowej, a w spotkaniu z nim uczestniczyła także nasza reporterka Justyna Goc. To Trójka, za 14,5 minuty będzie 8. Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the church, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Tell us where you've been. Hello. Tak, trochę nam tu zachwiało literkę B, ale pani Agnieszka podpowiada, że bardzo lubimy Madness, to się jednak liczy. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega pokiwał głową ze zrozumieniem, a więc zostaliśmy zrozumiani. I mógłbym dodać do tego repertuaru pana Mister Bombastika, ale nie dodam, dlatego że na początku lata w trasę koncertową po Europie zamierza wyruszyć Sting sam. Sam Sting Sing? Gordon Sumner, sam Sting. Dość już chyba ma towarzystwa. Nie? A jednak będę się upierać, bo nazwa trasy My Songs zdaje się wskazywać, że Anglik z Nowego Jorku chce odpocząć od śpiewania cudzych lub wspólnie napisanych piosenek. Na chwilę obecną ogłoszono 5 występów, wszystkie w Niemczech. No i to właściwie 23 czerwca w Forchheim się rozpocznie, potem Lingenhalle, Monachium, Bonn 15 lipca. Dalszych ogłoszeń należy spodziewać się wkrótce. No, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Niemcy to za Odrą, więc może. Zobaczymy. Wiem, że taki przebój był. To całkiem niedawno przecież był. I dobry przebój. Dobry. Tak, dobry on jest. Dobry. Taki. No dobrze, to w takim razie kolejny festiwal, bo z kolejnymi ogłoszeniami gwiazd swojej przyszłorocznej edycji nie czeka budapesztański festiwal Sziget. Jak na skalę wydarzenia przystało, przyłożyli no, z grubej dwururki, bo do Eda Sheerana, o którego koncercie na Sziget już wiemy, już od września w zasadzie, dołączyli właśnie m.in. Foo Fighters, Florence and the Machine, 21 Pilots, The 1975, ci także na openerze, Jungle, Boy Pablo oraz Oni. Oni, czyli zespół Codeline, coraz bardziej popularny w Polsce, a ta piosenka jeździła z nami przez pół wakacji. Moje dzieci bardzo ją polubiły. I nawet wysłyszały, że pan tu śpiewa coś o dzieciach. To będzie w następnym wersie, że dzieci ubierały, czy jakoś tak. O, właśnie to było tutaj. Słuchasz się, to ci to dokładniej pokażę. Ojej, co tam się wydarzyło? Tam się dzieje dużo. Dodam, że Sziget tam też będzie się działo dużo, jak co roku na wyspie na Dunaju w Budapeszcie między 7 a 13 sierpnia. Karnet na całość kosztuje w tym momencie niecałe 300 euro na 5 wybranych, ale kolejnych dni 260 bez 1 euro, a na 3 dni 189. To mogę teraz ja? Śpiewasz? Nie. Chciałem tylko zaprosić Państwa, 227 trójek, to się przyda Piotr Łodej przy telefonie, na sobotę, 1 grudnia, godzina 20, studio imienia Agnieszki Osieckiej, to będzie koncert Tomasz Chyła Quintet. Zapraszamy na koncert, jak sądzę, jazzowy. Ty, a po czym wnosisz? Po Quintet. 227 trójek. Dobrze, to zespół Codeline, którego słuchania... Trudna konstrukcja. Kiedy słucha się zespołu Codeline, skojarzenia z zespołem Coldplay nasuwają się same. No to skoro powiedziało się właśnie jedno, trzeba powiedzieć drugie. Niespodziankę dla swoich wielbicieli przygotował Chris Martin i koledzy. Pod nazwą The Uni Dates nagrali piosenkę zatytułowaną Elo, Ilo. Zresztą oni to sami za chwilę wyśpiewają, a do udziału zaprosili Pharrella Williamsa. To już bardziej jak Sting z Bombastikiem brzmi, prawda? Elo to tak jak te, jak z gimnazjaliści tam. Elo szkoła. O, i Olo, o bardziej i zobacz. A, to przepraszam. A, i Olo. Ja wiem,